श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा कल हो गई थी। योगी को ब्रह्म का स्वरूप भूत निरतिशय सुख अनायासी प्राप्त होता है, ये बात 28वें श्लोक में बताई गई। 29वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 29वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था कि 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निधिध्यासन का जो फल है उसे बता रहे हैं। निधिध्यासन का फल है विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार। साक्षात्कार का साधन है निधिध्यासन, निधिध्यासितव्य यह श्रुति आत्मदर्शन के साधन के रूप से निधिध्यासन का विधान कर रही है, और उसी आत्मदर्शन के साधन के रूप में विहित तो निधिध्यासन को छठे अध्याय में गीता के ध्यान योग शब्द से बताया जा रहा है। इसलिए उस श्रुति के अनुसार गीता के छठे अध्याय का प्रतिपाद्य ध्यान योग ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का साधन है। तब तो श्रुति मूलक ये गीता रूपी स्मृति हो जाएगी। इसलिए निधिध्यासितव्य इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो निधिध्यासन का फल है वही प्रकृत छठे अध्याय के प्रतिपाद्य ध्यान योग के फल के रूप में बताया जा रहा है। तो अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था 29वें श्लोक के कि इदानीं योगस्य यत्फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं सर्वसंसार विच्छेद कारणं तत् प्रदर्शते। तो निधिध्यासन का फल है ब्रह्मात्मैकत्वदर्शन, और ब्रह्मात्मैकत्वदर्शन का फल है समस्त संसार का विच्छेद यानी बाध। तो सर्व संसार बाध कारणभूत ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन यह निधिध्यासन का फल है, वह 29वें श्लोक से बताया जा रहा है। तत्प्रदर्शते, तो 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगयुक्तात्मा सर्वभूतस्थम आत्मानं ईक्षते, आत्मनि च सर्वभूतानि योगयुक्तात्मा ईक्षते, ऐसा अनुवाद करिए। ईक्षते का कर्ता है योगयुक्तात्मा, और कर्म है सर्वभूतस्थम आत्मानं और आत्मनि च सर्वभूतानि। ईक्षते पद के द्वारा प्रदर्शित ईक्षण रूप जो क्रिया है उसके कर्म को बताने वाले दो पद है। कर्ता को बताने वाला पद है योग युक्तात्मा, और सर्वत्र समदर्शन इस पद में जो एक ही पद है वह योग युक्तात्मा का विशेषण है। पूर्वार्ध में ईक्षण का कर्म बताया गया है, उत्तरार्ध में ईक्षण तथा ईक्षणकर्ता और ईक्षणकर्ता का विशेषण बताया गया। ईक्ष दर्शन और ईक्षण है योग का फल। यहाँ जो ईक्षण बताया जा रहा है, योग का फल बताया जा रहा है। योग युक्तात्मा है, योगेन युक्त यानि समाहित आत्मा यानि अंतःकरणम् यस्य। ध्यान योग के द्वारा समाहित हो गया है यानि ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार से संस्कारित हुआ है आत्मा यानि अंतःकरण जिसका, उसे कहा जाता है योग युक्त आत्मा। अविद्या अवस्था में असंख्य जन्मों से अनात्मा संस्कार का ही, अनात्मा कार्यकरण संघात का ही आत्मरूप से संस्कार प्राप्त हुआ, ये अनात्मा का आत्मरूप से दर्शन, ये हैं विपरीत संस्कार बुद्धि में डालने वाला, और उस विपरीत संस्कार का विरोधी संस्कार है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, और ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में प्रदान करने वाला और पुष्ट करने वाला है योग, ध्यान योग, निधिध्यासन। इसलिए योगेन युक्त यानि समाहित, और समाहितता है अंतकरण की, ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार से संस्कारित रहना। ब्रह्म का यदि आत्मरूप से संस्कार प्रबल रहेगा तो अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलंबन बनाएगी अनायास। तो इस दृष्टि से यहाँ पर योग युक्तात्मा का मतलब जिसका निधिध्यासन रूप जो साधन है वह परिपुष्ट हो गया है। तो निधिध्यासन की परिसमाप्ति माना जाता है, परिपूर्णता मानी जाती है, ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार प्रबल हो और अनात्मा कार्यक्रम संघात का संस्कार बिल्कुल शिथिल हो जाए। अहम वृत्ति को अपने विषय के ओर ले जाने में असमर्थ विपरीत संस्कार बुद्धि में रहे, वो अहम वृत्ति बन रही है लेकिन उसे अपने विषय अनात्मा को आलंबन बनाने के लिए थोड़ा भी अपने विषय के ओर नहीं खींच पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है, ऐसा अकारक विपरीत संस्कार बुद्धि में रहा, कारक नहीं रहा, और शुभ संस्कार ही बुद्धि में कारक बना है। तो माना जाता है निधिध्यासन परिपूर्ण हुआ, और ऐसा निधिध्यासन रूप साधन परिपूर्ण हुआ जिस योगी के, उस योगी को कहा जाता है योग युक्तात्मा योगी। और ये जो योग युक्तात्मा योगी है, साक्षात्कार का प्रतिबंधक कोई भी, ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन का प्रतिबंधक कोई भी दोष बुद्धि में नहीं रहा तो उसे ब्रह्मात्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ब्रह्म है शोधित तदर्थ, वो समस्त कार्यक्रम संघातों में सब की प्रत्येगात्मा है, तत्सत्यम स आत्मा, वो प्राणी मात्र की आत्मा है, वो ब्रह्मा की भी आत्मा है यानि वास्तविक स्वरूप है, तो स्तंभ की भी आत्मा है, वास्तविक स्वरूप है, इसलिए सर्वत्र समदर्शन है योग योग युक्तात्मा होने से सर्वत्र समदर्शन हुआ। तो सर्वत्र यानि सर्वेषु प्राणिषु समम यानि निर्विकारम निर्विशेषम एकम ब्रह्म विषयकम दर्शनम यस्य। सर्वत्र यानि सर्वेषु प्राणिषु समम है निर्विकार शोधित तदर्थ, और उसी को जो देख रहा है समम पश्यति इति सर्वत्र समदर्शन, ऐसा अन्वय करिए। तो प्राणी मात्र में एकात्मदर्शी क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इसमें सर्वत्र शब्द से लेना है गीत जो 13वें अध्याय में सर्व क्षेत्र शब्द से कहा जा रहा है। सर्व क्षेत्र हैं सभी कार्यकरण संघात, और उनमें जो क्षेत्रज्ञ है प्रत्येक आत्मा है, वह प्रत्येक आत्मा माम विद्धि मुझे ही समझो। तो वहां प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा मैं हूं करके भगवान करे अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्ति, तदस्वी अध्याय में भी सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, तो इत्यादि वाक्यों से जो सभी प्राणियों का वास्तविक आत्मा है उसे यहाँ पर सर्वत्र सम शब्द से लेना है, और उस तद विषयक दर्शन जिसको हो रहा है, ब्रह्मा को देखता है संपूर्ण संसार के अध्यक्ष को, वो दिखेगा इस नेत्र से नहीं, शास्त्र से प्राप्त जो नेत्र है भावना रूप जो नेत्र है उससे विश्व रूप दर्शन होता है। तो चाहे विराट को देखे या हिरण्यगर्भ को देखे शास्त्र से प्राप्त ज्ञान नेत्र से, लेकिन वह उपाधि को न देख करके उपाधि में विद्यमान जो सत्ता स्फूर्ति प्रदायक प्रत्यगात्मा है हिरण्यगर्भ का, उसे ही देखता है। मनुष्यों को देखता है तो मनुष्यों को भी उसी कार्यक्रम संघातों को न देख करके उनके अंदर प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान जो परमात्मा का स्वरूप है तत्पदार्थ है उसी को देखता है। स्तंभ को देखता है यानी सबसे निकृष्ट प्राणी को देखता है, वही इसी को आगे कहेंगे या पीछे गया हो, सर्वत्र समदर्शिना पंडिता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिम सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उस श्लोक में जो कहा प्राणी मात्र में समदर्शी उसी को यहाँ पर सर्वत्र समदर्शन पद से कहा जा रहा, तो योग युक्तात्मत्व का फल है प्राणी मात्र में प्रत्येक आत्मा के रूप से विद्यमान परमात्मा का आत्मा के रूप में अनुभव, ये सर्वत्र समदर्शन है। ये है ध्यान योग का फल, जो योग युक्तात्मा हो जाता है उसे अलग अलग कार्यक्रम संघातों में अलग अलग आत्मदर्शन न हो करके समशब्दित एक निर्विकार निर्विशेष ब्रह्मात्म दर्शन होता है। तो ये है योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो सर्वत्र समदर्शन होने से वह देखता है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम सभी प्राणियों में, सर्वभूत शब्द से सभी प्राणियों को लेना है, सर्वत्र शब्द से जिनको ले रहे थे, और उनमें अधिष्ठान के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में विद्यमान जो परमात्मा है, आत्मा है, उसे ईक्षते देखता है। और सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, और प्राणी मात्र को आत्मा में अध्यस्त देखता है। वो परमार्थतः उनका स्वरूप आत्मा ही है, आत्मैव इदं सर्वं, ये दर्शन करता है। ये योग का फल है, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार। सर्वभूत शब्दित उपाधि को, अनात्मा को देखता है आत्मा के रूप में, उनका अनात्मा का स्वरूप बाधित देखता है। तो ये है सर्वभूतानि च आत्मनि पश्यति, तो आत्मा में ही प्राणी मात्र अध्यस्त होने से आत्मस्वरूप है, आत्मा से अलग नहीं है। आत्मनि सर्वभूतानि पश्यति का भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे कि आत्मनि एकताम गतानि पश्यति, तो आत्मा के साथ एकतागत सभी प्राणी का अर्थ है प्राणियों की उपाधि की सत्ता आत्मा की सत्ता से अलग नहीं है, ये देखना। ये है आत्मा के साथ सभी प्राणियों को एकतागत देखना, अभिन्न देखना, मतलब आत्मा से अलग इनका कोई अस्तित्व है नहीं, इस रूप में दर्शन। ये योग का फल है, जगत का बाध। यहाँ सर्वभूतानि शब्द से तो भोग्य और भोक्ता जगत लेना है, और ये कहा ना कि आत्मदर्शन सर्व संसार विच्छेद कारण है अवतरण भाष्य में, तो समस्त संसार का विच्छेद आत्मदर्शन से कैसे होगा? तो समस्त जो भोग्य तथा भोक्तापना की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है, इसे अध्यस्त देखता है, और जो अध्यस्त होगा, बाधित होगा, वह जिसमें कल्पित है उसका जो अधिष्ठान है उससे अनन्य होता है। तो जगत को बाधित देखना ही अधिष्ठान के साथ जगत को एकतांगत के रूप में देखना है। इसलिए अवतरण भाष्य में जो कहा गया था सर्व संसार विच्छेद कारणम विशेषण आत्मदर्शन का, उस सर्व संसार विच्छेद कारणत्व को ही आत्मनि च सर्वभूतानि ईक्षते, इससे बताया एक प्रकार से। तो इस प्रकार ये आत्म साक्षात्कार और जगत का बाध योग का फल हुआ। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस श्लोक का कर रहे हैं। सर्वभूतस्थम यानी सर्वेषु भूतेषु स्थितम स्वम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतांगतानि ईक्षते। तो सर्वभूतस्थम यानी सर्वेषु भूतेषु स्थितम, समस्त प्राणियों में प्रत्येक आत्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में अवस्थित जो स्वम आत्मानम यानी सबकी प्रत्येक आत्मा है, उसे ईक्षते यानी साक्षात करोति, सर्वत्र एक आत्म दर्शन करता है। और सर्वभूतानि च आत्मनि उसमें सर्वभूतानि कौन है, तो ब्रह्मादीनी स्तंभ पर्यंतानि यानी 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात, और वे सर्वभूत है और उनको आत्मनि पश्यते यानी आत्मनि एकतांगतानि इक्षते, आत्मा में ही कल्पित होने से आत्मा की सत्ता से अलग सत्ता वाले है नहीं, ये निश्चय रखता है, ये निश्चय रखना ही आत्मनि एकतांगतानि इक्षते का अभिप्राय है। इक्षते का अर्थ कर दिया पश्यति, योग युक्तात्मा का अर्थ है कि समाहित अंतकरण, समाहित अंतकरण हुआ का मतलब ध्यान योग से ब्रह्म का ही आत्मा के रूप में संस्कार से संस्कारित अंतकरण हुआ, ये समाहित अंतकरण होना है। वाक्यार्थ में वाक्यार्थ के संस्कार से प्रबल संस्कार से चित्त का संस्कारित रहना, वाक्यार्थ का संस्कार है ब्रह्मात्म एकत्व, और उसके संस्कार से प्रबल संस्कार से चित्त का संस्कारित होना ही ये समाहित बना है, तो समाहित हो गया, तो समाहित अंतःकरण सर्वत्र समदर्शन का अर्थ करते हैं सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समम यानि निर्विशेषम ब्रह्म आत्मएकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य स सर्वत्र समदर्शन। तो समाहित अंतकरण होने से उसे सर्वत्र समदर्शन हो रहा है, सर्वत्र समदर्शन में सर्वत्र शब्द का अर्थ करते सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु सर्वभूतेषु, ये सर्व शब्द का अर्थ हुआ, हाँ सप्तम्यास त्रल से त्रल हुआ, और समम यानि निर्विशेषम ब्रह्म वो है शोधित तदर्थ, और उसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयम उसे सब के आत्मा के रूप में देख रहा है, यानी वाक्यार्थ दर्शन हो रहा है, वाक्यार्थ है सब की प्रत्येगात्मा ब्रह्म है तत्त्वमसि, इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं, तो स्वयं को ब्रह्मरूप देख करके स्वयं ही ब्रह्मरूप होने के कारण सब की प्रत्येगात्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव केवल इस कार्यक्रम संघात में मात्र शोधित तुमर्थ मैं हूं ऐसा नहीं, वो तो सांख्यों का आत्मा हो जाएगा, उनका अनेक आत्मा है ना, वो असंग मानते हैं चिद्रूप मानते हैं लेकिन अनेक मानते हैं, एक प्रकार से शोधित तुमर्थ को ही मान रहे हैं, एकत्व नहीं मान रहे तदर्थ के साथ। और वेदांत का तोमर्थ और तदर्थ अलग अलग नहीं है, एक है, इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व विषयम समम का ही अर्थ कर रहा है समदर्शन का, कि ब्रह्मात्म एकत्व विषयम दर्शनम यानी ज्ञानम यस्य स सर्वत्र समदर्शन है। तो इस प्रकार ये जगत का बाध करने वाला ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार योग का फल है, ये इस 29वें श्लोक में बताया गया, और इस ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का फल बताया जा रहा है 30वें श्लोक में। योग का तो फल हुआ ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार, 30वें श्लोक में ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का फल बताते हैं कि उसे कभी फिर तदर्थ परोक्ष नहीं रहता, उसके दृष्टि से कभी तदर्थ रूप जो ब्रह्म है वो ओझल नहीं होता। ओझल होने का अर्थ है कभी अनुभव में न भी आना, मैं के रूप में परोक्ष निश्चय का विषय बन करके रहना, ऐसा नहीं होता। जिसे योग के फल के फलभूत आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई, फिर वह आत्म साक्षात्कार हमेशा के लिए रहता है। हाँ, सब और जो व्यवहार एक व्यवहारिक स्वरूप है वो मान लेता है कि अभिनय का स्वरूप है, अभिनय करते समय का स्वरूप है। जैसे नट को एक अपने वास्तविक स्वरूप का बिना याद किए ही नाटक करते समय भी स्मरण रहता है कि मैं फलाना हूँ, अभिनेता को याद रहता है कि मैं तो फलाना हूँ, लेकिन नाटक में अभिनय में फिल्म में जिस पात्र का वो अभिनय कर रहा है अपने आप को दिखाता है उस पात्र के रूप में, उसे मैं भी मान लेता, मैं के रूप में भी व्यवहार करता, लेकिन उस समय भी उसका निश्चय रहता है कि मैं तो फलाना अभिनेता हूँ। तो दो अहंताएं होती है ना उसमें। इसलिए मांडुक्य कारिका में भी ब्रह्मज्ञानी को दो अहंता वाला बताया, दो अहंताएं, एक चलाश्रय एक अचलाश्रय। अचल है ब्रह्म निर्विकार, वो भी उसकी अहंता का आलंबन रहता है, उसे याद किए बिना ही स्मरण किए बिना ही हमेशा स्फुरित होता रहता है निर्विकार स्वरूप। और एक होता है अभिनय जिसका कर रहा है वह उपाधि में अहंता, उपाधि चल है विकारी है, तो इसलिए उसे मांडुक्य कारिका में चलाचल आश्रय कहा है, चलाचल निकेत है वो, उसकी अहंता दोनों जगह रहती है लेकिन एक जगह हमेशा रहती है निर्विकार स्वरूप, चाहे व्यवहार करे तब भी, और व्यवहार नहीं कर रहा है उस समय भी उसके स्मरण में रहता ही है। ये आत्म साक्षात्कार का फल है कि हमेशा हमेशा के लिए फिर स्वरूप का यानी शोधित तदर्थ का साक्षात्कार होते रहना, कभी भी परोक्ष न होना, फिर वो परोक्ष नहीं रहता कभी भी शायद तदर्थ। ये यहाँ पर तीसवें श्लोक में बताया जा रहा है। तीसवें श्लोक का अवतरण है एतस्य आत्मएकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते। ये जो 29वें श्लोक में ध्यान योग के फल के रूप में बताया गया आत्मएकत्व दर्शन है, इस आत्मएकत्व दर्शन का फल है जगत तो बाधित हो गया, तो उसे फिर सत्य के रूप में विवेक नेत्र से हमेशा स्फुरित होता रहेगा अधिष्ठान ही, और वो अधिष्ठान मैं के रूप में स्फुरित होता रहेगा। जैसे विवेकी पुरुष को मृग तृष्णा में जल बाधित होने के कारण जल ने चर्म चक्षु से प्रतीत होने पर भी उसी समय उसका विवेक नेत्र खुला हुआ होने से सूर्य किरण का भी बोध रहता है, दोनों रहते हैं। चर्म चक्षु से जल दिखता है, विवेक नेत्र से सूर्य किरणें दिखती है, दोनों ज्ञान रहता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को जिसको अप्रोक्ष से साक्षात्कार हुआ, अवहना पादक आवरण जिसका निवृत्त हुआ, उसे व्यावहारिक प्रमाण जो चर्म चक्षु आदि है इससे अध्यस्त वस्तु का ज्ञान होगा, और तत्त्वमसी वाक्य से प्राप्त जो ज्ञान नेत्र है वह भी अनावृत है, उसका दो नेत्र होते हैं उसे, एक ज्ञान नेत्र एक चर्मचक्षु। चर्मचक्षु ये उपलक्षण है व्यावहारिक प्रमाण का, तो व्यावहारिक प्रमाण व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थों को दिखाएगा, वो ज्ञान रहेगा। और तत्वावेदक प्रमाण जो तत्वमसी वाक्य है उससे प्राप्त जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान रूपी नेत्र भी कभी आवृत्त नहीं होता, वो हमेशा खुला ही रहता है, तो उससे तत्व दर्शन भी होता रहेगा। तत्व एक है ब्रह्मात्मे तत्व, इसलिए ब्रह्म का उसे हमेशा स्फुरन रहेगा। वहाँ तो सूर्य किरणें अलग हैं, सूर्य किरणों को देखने वाला विवेकी अलग है, दृष्टा और दृश्य। यहाँ तत्वमसी वाक्य से प्राप्त जिस तत्व का बोध है वह तत्व स्वरूप है, इसलिए वह तत्वमय के रूप में उसे निरंतर स्फुरित होता रहेगा, ऐसा होता। तो दोनों होते हैं ना, जैसे सूर्य किरण भी दिखती है विवेकी पुरुष को और जल भी दिखता है, अलग अलग दो प्रमाणों से दो प्रमाएं उसे होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा के विषय में व्यावहारिक प्रमाण तो कार्यक्रम संघात में अहंता कराएगा, और तत्वावेदक प्रमाण से प्राप्त ज्ञान नेत्र तत्वभूत जो ब्रह्म है उसे मैं के रूप में हमेशा दिखाता रहेगा, ये साक्षात्कार का फल है। इसे यहाँ पर बता रहे हैं ये तस्य आत्मेकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते। ये जो आत्मेकत्व दर्शन रूप ब्रह्म साक्षात्कार है इसका फल बताया जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए तदर्थ का मैं के रूप में स्फुरित होते ही रहना, कभी भी परोक्ष न होना, ये ब्रह्म साक्षात्कार का फल बताया जा रहा है। तो 30वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो यो माम सर्वत्र पश्यति मयि च सर्वं पश्यति अहं तस्य न प्रणश्यामि। ऐसा अनुभव करिए कि जो मुझे सर्वत्र यानी सभी प्राणियों में प्रत्येक आत्मा के रूप में देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तो सर्वत्र शब्द से लेना सभी ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणी, समस्त अध्यस्त जगत, और उस समस्त अध्यस्त जगत में अधिष्ठान के रूप में मेरा दर्शन कर रहा है, मेरा अनुभव कर रहा है, और सर्वंच मयि पश्यति और सबको सब में मेरा दर्शन, सबको मेरे में देख रहा है अध्यस्त। सर्व शब्द से जगत को लेना है तो सारा जगत मेरे में अध्यस्त है और सब जगत का अधिष्ठान मैं हूँ। इस रूप में जो जगत का अध्यस्त के रूप में और मेरा जगत के अधिष्ठान के रूप में अनुभव कर रहा है, जैसे विवेकी को मरीचिका का मृग तृष्णिका के अधिष्ठान के रूप में और मृग तृष्णिका शब्दित जल का अध्यस्त के रूप में ज्ञान रहता है, एक ही साथ दोनों ज्ञान है। ऐसे ही जिसे समस्त जगत मेरे में अध्यस्त प्रतीत हो रहा है, उपाधि मात्र, और मैं समस्त अध्यस्त के अधिष्ठान के रूप में प्रतीत हो रहा हूं। जिसे कहते हैं तस्य अहम् न प्रणश्यामि, उसके लिए फिर मैं कभी नष्ट नहीं होता हूं। परमात्मा तो अविनाशी है, नाश रहित है, कभी नष्ट किसी के लिए भी नहीं होता है। तो कहते हैं तस्य अहम् न प्रणश्यामि का अर्थ है परोक्ष, इसलिए प्रणाश का अर्थ है परोक्षता, गमन। हाँ, न सदर्शन, तो कभी परोक्ष नहीं होता हूँ उसको, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा अपरोक्ष ही रहता हूँ। मुझे, मैं उसको अज्ञानी को जैसे उसका शरीर मैं के रूप में कभी परोक्ष नहीं होता, अपरोक्ष ही रहता है, ऐसे मैं उसे हमेशा वो अपरोक्ष रहता हूँ, परोक्ष नहीं होता हूँ, कभी अदर्शन मेरा नहीं होगा, दर्शन ही होता रहेगा, अपरोक्ष ही होता रहेगा, वो हमेशा मुझे मैं के रूप में देखता रहता है। का मतलब उसका वो साक्षात्कार कभी आवृत्त नहीं होता है, वो हमेशा वो तत्व उसके बुद्धि में स्फुरित होता रहता है। और सच में न प्रणश्यति, तो जैसे मैं कभी उसे अज्ञात नहीं रहता हूँ, ऐसे वह भी मुझे फिर कभी अज्ञात नहीं रहता, परोक्ष नहीं होता। परोक्ष होने का अर्थ है कि मैं के रूप में मुझे, वो तो मेरी आत्मा है ना, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा वो मे मतम। तो भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें अपने आत्मा के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। भगवान सबको अपनी आत्मा के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान हमसे अलग हैं, तो फिर जैसा हम भगवान को देखते हैं, भगवान भी हमारी उस भावना को बनाए रखने के लिए अपने आप को फिर वैसा उसके सामने प्रस्तुत करते हैं उसकी भावना के अनुसार। भगवान को तो सबका अप्रोक्ष ही होता है हमेशा, लेकिन किस रूप में अप्रोक्ष होता है, वो स्वरूप के रूप में। और ज्ञानी के लिए वो परमात्मा मैं के रूप में अप्रोक्ष हो रहे हैं, तो ज्ञानी परमात्मा को अप्रोक्ष ही रहता है, और बाकी के बुद्धि में आवरण होने से बाकी को परमात्मा मय के रूप में अनुभव में नहीं आते, परोक्ष रहते हैं। तो भगवान उसके लिए अपने आप को वैसा प्रस्तुत करते हैं, व्यवहार वैसा ही करते हैं उसके साथ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, उनके दृष्टि में उनका निश्चय है कि भगवान तो कर्मफल विधाता मेरे से अलग है, तो भगवान अपने आप को वो मेरा स्वरूप ही है ऐसा एक अंदर का निश्चय रख करके उसके सामने उसके व्यवहार को और उसकी भावना को वैसा ही रखने के लिए अलग होकर के भी उपस्थित होता है। अलग होकर के उपस्थित होने का अर्थ है कि वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है इस रूप में प्रतीत होना। इसलिए सच में न प्रणश्यति, ये तो वो मैं, वह ज्ञानी भी मुझे आत्मा के रूप में प्रतीत होता है, और मैं तो ज्ञानी को आत्मा के रूप में प्रतीत हो ही रहा हूं, और मुझे भी ज्ञानी आत्मा के रूप में प्रतीत होता है, का मतलब हमारा आपस में अभेद है। भेद तत्पदार्थ और तम पदार्थ में न होते हुए भी भेद दिखाने वाली जो उपाधि है, आवरण, वह हट गया है, अभानापादक आवरण। वह अभानापादक आवरण के हट जाने से हम एक दूसरे को अपने स्वरूप के रूप में अनुभव में आते हैं, इतना मात्र दिखाना है, आवरण भंग दिखाना है उसको। फिर ऐसा कहा कि तत्पदार्थ तुम पदार्थ को एक दूसरे के स्वरूप के रूप में ही एक दूसरे अनुभव में आते हैं, अभेद सर्वथा अभेद। तो तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो यो माम पश्यति वासुदेवं सर्वस्य आत्मानं। तो माम का अर्थ करते वासुदेवं, वो कैसा है, तो सब की आत्मा है, इसलिए सर्वत्र याने सर्वेषु भूतेषु सर्वस्य आत्मानं वासुदेवं माम पश्यति। और सर्वंच याने ब्रह्मादि भूत जातम मई याने सर्वात्मनि पश्यति, मेरे में कल्पित देखता है। तस्य एवं आत्मेकत्व दर्शिनः योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंचमय पश्यति, एक प्रकार से तो अनुवाद है आत्म एकत्व साक्षात्कार का। और उसका फल है कि फिर तत्पदार्थ तुम पदार्थ का भेद रहता ही नहीं है, भेद हमें है ही नहीं, लेकिन भेद सा दिखाने वाला जो आवरण है वो नहीं रहा, उसकी निवृत्ति हो गई, आभानापादक आवरण समाप्त हुआ। ये ब्रह्म साक्षात्कार का फल है, आभानापादक आवरण की निवृत्ति। फिर एक तत्पदार्थ तुम पदार्थ का अभेद हमेशा हमेशा के लिए स्फुरित होना, ये इन शब्दों से कहा है। आभानापादक आवरण की निवृत्ति ब्रह्म साक्षात्कार का फल है वेदांत प्रक्रिया के अनुसार। उस फल को तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति से बता रहा है, मतलब आभानापादक आवरण नहीं रहता, वह निवृत्त हो गया, बाधित हो गया। तो तस्य एवं आत्मेकत्व दर्शिन अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि यानी न परोक्षताम गमिष्यामि। जिसको परोक्ष ज्ञान है उसका असत्वापादक आवरण निवृत्त होता है, आभानापादक आवरण रहता है, तो तत्पदार्थ परोक्ष रहता है, अपरोक्ष नहीं होता। और जिसको जो सर्वत्र आत्मदर्शन कर रहा है यानी ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, उसका फल है आभानापादक आवरण की निवृत्ति। आभानापादक आवरण की निवृत्ति होने पर ही तत्पदार्थ अपरोक्ष रहता है, कभी परोक्ष नहीं होता। इस दृष्टि से कहते हैं कि अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि यानी न परोक्षताम गमिष्यामि, सच में न प्रणश्यति यानी सच विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति यानी न परोक्षी भवति, वह परोक्ष नहीं होता का मतलब मेरी आत्मा ही है, उसी रूप में स्फुरित होता है। इसलिए भगवान अपने शब्दों में कहते हैं उदारा सर्वैव एते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। यद्यपि भगवान के दृष्टि में तो वे आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु भक्त भी भगवान की आत्मा ही है ना, स्वरूप ही है, लेकिन ज्ञानी को कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, और बाकी को कहते हैं कि ये तो उदार है, मेरे भक्त हैं, का मतलब उनके दृष्टि में अभी अभानापादक आवरण विद्यमान होने से भेद है, तो भगवान भी अपने आप को वैसा ही उनकी भावना को बनाए रखने के लिए रखते हैं। हमारे बुद्धि में जैसा भगवान के विषय में संस्कार है, भगवान के दृष्टि में हम भगवान अपने हमें उनके दृष्टि में वैसा ही रखते हैं, कि हमारी जैसी भगवान के विषय में दृष्टि है, ऐसे व्यवहार भगवान हमारे साथ करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् के अनुसार यदि वे हम भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अपने से भिन्न, अपने आप को अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान ऐसा मानते तो भगवान भी उसी रूप में हमारे सामने आता है। कर्मफल विधाता के रूप में हम भगवान को स्वीकार करते तो वो भी कर्मफल विधाता ही बनता है, भोजयिता बनता है और हमें हमारे अपेक्षित जो जो पदार्थ है वो देते रहते हैं। तो अज्ञानी की दृष्टि में वैसे हैं, भिन्न हैं तो भिन्न ही रहते हैं, और ज्ञानी की दृष्टि में भिन्न नहीं है तो ज्ञानी की आत्मा के रूप में ज्ञानी को स्वीकार करते हैं। तो विद्वान परोक्षी न भवति तस्य च मम च एकात्मकत्वात्। तो ज्ञानी के दृष्टि में तदर्थ और त्वमर्थ एक है, ऐसे जिसकी जिसकी दृष्टि तदर्थ के विषय में और त्वमर्थ के विषय में एक हो जाती है तो माना जाता है भगवान उसे अपरोक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, और जिसके अभी एक नहीं हुई है दृष्टि तदर्थ त्वमर्थ के विषय में उसे परोक्ष ही रखते हैं उसकी भावना के अनुसार। स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति यस्मात् च अहम् एव सर्वात्म एकत्वदर्शी। तो जो सर्वात्म एकत्वदर्शी है उसमें और मेरे में अंतर नहीं है, मैं तो अंतर करता ही नहीं हूँ, वो अंतर नहीं करता है, इसलिए वह मुझे अपना स्वरूप समझता है। तो स्वरूप तो सबको प्रिय होता है, आत्मा ही एक निरतिशय, आत्मा यानी स्वस्वरूप, वही निरतिशय प्रेमास्पद है, प्रिय है। और ज्ञानी अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को प्राणों को अपना स्वरूप नहीं समझता, अपितु परमात्मा को अपना स्वरूप समझता, ऐसा अनुभव करता। इसलिए ज्ञानी का स्वरूप ही परमात्मा होने से ज्ञानी को परमात्मा ही प्रेमास्पद है, प्रिय है, इसलिए परमात्मा को भी ज्ञानी ही प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है, दोनों एक ही है, स्वयं ही स्वयं को अत्यंत प्रिय होता है। और बाकी जो तीन भक्त हैं आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये अपना स्वरूप परमात्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा में और अपने में भेद करते हैं, इसलिए स्वयं तो वो जैसा अपने आप को समझ रहे हैं उनका उनकी समझ के अनुसार जो स्वरूप है वह निरतिशय प्रेमास्पद रहेगा, और परमात्मा उनके उस स्वरूप में के लिए जो जो अनुकूल है वह देने में समर्थ है और देता रहता है जब तक, तब तक प्रिय रहेगा। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो ये बाकी तीन को परमात्मा अपने स्वरूप के रूप में अनुभव में न आ करके वो जो अपना स्वरूप समझते हैं उस स्वरूप के अपेक्षित अर्थ को प्रदायक के रूप में स्वीकार करने के कारण परमात्मा प्रिय है, लेकिन निरतिशय प्रिय नहीं होगा, स्वरूप नहीं है। लेकिन ज्ञानी के लिए तो कहते हैं कि स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति। एवकार व्यावर्तक है, कभी अप्रिय हो ही नहीं सकता, इसका वह हमेशा के लिए प्रिय रहेगा स्वरूप, ये सामान्य नियम है। जो जिसका स्वरूप है वह उसे कभी अप्रिय नहीं होता, प्रिय ही रहता है। और ज्ञानी का स्वरूप परमात्मा है, इसलिए ज्ञानी को कभी परमात्मा अप्रिय नहीं हो सकता। आर्त को, अर्थार्थी को कभी परमात्मा अप्रिय भी हो सकता है, यदि आर्त का जो दुख है, आरती है, वह निवृत्त करना बंद कर दे भगवान, तो आर्त भक्तों को भगवान अप्रिय भी हो सकता है। फिर अर्थार्थी को अर्थ देना बंद कर दे तो अर्थार्थी को भगवान अप्रिय भी हो सकता है। लेकिन कभी भगवान को अप्रिय, क्या नाम, ज्ञानी को भगवान अप्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ज्ञानी का स्वरूप है, ये ऐसा ज्ञानी मानता है। इसलिए कहते हैं कि स्वात्मा ही नाम आत्मनः प्रिय एव भवति, यस्माच्च अहम् एव सर्वात्मेकत्वदर्शी। और सर्वात्मेकत्व की दृष्टि में मैं ही सर्वात्मेकत्वदर्शी हूँ, सर्वात्मेकत्वदर्शी मुझे अपने स्वरूप के रूप में स्वीकार कर रहा है, इसलिए उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ। तो जिसको, जो मुझे जितने प्रिय के रूप में स्वीकार करता है, मैं उसे उतना ही प्रिय के रूप में स्वीकार करता हूँ। निरतिशय प्रिय के रूप में स्वीकार कर रहा है, अपना स्वरूप ही के रूप में स्वीकार करने के कारण मुझे ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना मैं ज्ञानी को प्रिय हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो ज्ञानी को निरतिशय प्रिय परमात्मा है, इसलिए ज्ञानी भी परमात्मा को निरतिशय प्रिय है स्वरूप होने से। अब 31वें श्लोक में भी ज्ञान के ही फल का वर्णन हो रहा है, इस पर चर्चा हम लोग 31वें श्लोक की चर्चा कल करेंगे।